Utomnordiska källor. Adam av Bremens verk Gesta Hammarburgensis Ecclesiae Pontificum är utgivet på latin i Monumenta Germaniae Historica. Scriptores Rerum Germanicorum in usum scholarum. Hannover och Leipzig 1917. Boken är översatt till svenska av Emanuel Svenberg. Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar. Proprius Stockholm 1984. Albrektsen, Erling, Vikingene i Franken. Odense universitetsförlag, Odense 1976. Denna bok innehåller flertalet viktiga skildringar av nordbor i frankiska krönikor från 800-talet, översatta till danska. Beowulf är utgivet i en fornengelsk version av F. Kleber, Beowulf and the Fight at Finnsburg. Tredje upplagan, Boston, Massachusetts, 1950. Verket finns i svensk tolkning av Björn Kolinder, 1955, Natur och kultur, Stockholm, med flera senare utgåvor. Nästårskrönikan är översatt till svenska av Gabriella Oxenstierna, Symposion, Stehag och Stockholm 1998. Rimberts skildring av Ansgars liv, Vita Ansgari, är publicerad på latin i Monumenta Germaniae Historica, Scriptores Germanicarum in usum scholarum, Hannover 1884. Verket är översatt av Eva Odelman i boken om Ansgar, Proprius Stockholm 1986.